Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. En lussing til Novo, en kendhest til Vestas og en mavepuster af rang til de toneangivende indeks. Børsugen lagde for land med kontant afregning og en noget negativ stemning i går, om vi er bedre stillet denne tirsdag morgen. Ja, det får vi et blik for her de næste 55 minutter i Millionærklubben, hvor jeg har teamet op med to erfarne herrer. Ikke. Hop de her. Velkommen til. To erfarne herrer er det selvfølgelig, investorer og kommentatorer. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Tak, den er svær at komme tilbage på den der. Men så er vi i gang. Det er tirsdag. Per Hansen, også velkommen til dig. Tak skal du investeringsøkonom og ikke har i Nordnet. Per, i går der var det lidt en voldsom dag, en voldsom måde at starte ugen på, må man sige. Yeah. C25 startede 4% nede, så kom vi lidt tilbage. Jeg tror, vi sluttede noget i retning af 2% nede. Så kan man mærke, at man er i live, ikke? Altså, hvordan var det at starte ugen på den måde for dig? Jamen, hvis man kigger på det, så var jeg faktisk ikke så forbavset over, at det startede ugen dårligt, fordi når man kigger fredag efter dansk lukketid, der kommer Novo Nordisk jo med den her lidt dårlige meddelelse om, at de får lidt forsyningsproblemer med Wegovy i 2022. Aktien falder 8,4% i New York, og derfor så var det ikke nogen meget stor overraskelse, at ugen den starter dårligt. Men jeg synes alt i alt, hvis man kigger på alle tingene, trækker alle tingene op, en 11,7% nedtur til Novo Nordisk, Danmarks i særklasse mest værdifulde selskab, det er alt i alt faktisk en mindre reaktion. Og det er jo fordi Novo Nordisk er steget 79% i år. Forud for mandagens nedtur, der er Novo Nordisk lagt 800 milliarder kroner oveni i markedsværdi. Så i virkeligheden, så kan man sige, enten kan man sige, at de tabte 200 mandag, eller også så kan man sige, at de har tjent 600 for hele året. Jo, Pia, men det er altid sværere, når det løber den vej, og når det løber så hurtigt nedad. Det gør jo altså lige, at sådan, man kan mærke, at hjertet pumper en ekstra gang. Fik I ekstra opringninger fra jeres kunder i går, eller sidder de her nervøse, eller hvad? Nej, vores kunder, de sidder faktisk meget, meget roligt i båden. Mm-hmm. Og det vil jeg godt prøve at give et eksempel på. Hvis man kigger på den omsætning, der var i Novo Nordisk i går, så var der sådan i underkanten af 7 millioner aktier, der skiftede hænder i Danmark. Og hvis man skal prøve at sætte det i relief, så svarer det nogenlunde til en markedsværdi, at der blev omsat Novo Nordisk ejerandele på 4,5 milliarder. Kroner i går. Er det et stort lille tal? Det er faktisk et meget lille tal. Og det er jo et meget lille tal i forhold til Novos markedsværdi på 1750 milliarder. Og hvis vi skal kigge på den reaktion, der var i Novo Nordisk aktien, det er handelsomfang. Selv korrigeret for, at Novo jo også er noteret i USA, og der er mange, der handler der. Selv korrigeret for, at Novo Nordisk Holding ejer 28% i Novo Nordisk, så kan man sige, den markedsværdiomsætning, der skete i går, den svarer nogenlunde til den markedsværdiomsætning, der skete, da Vestas for 6 uger siden nedjusterede sine forventninger og næsten 20 millioner aktier til en omsætningsværdi på ca. 4,5 milliarder kroner skiftede hænder. Men forskellen den er, at Vestas har en markedsværdi, som er en 1/9 af Novo Nordisk. Så alt andet lige er investorerne meget nervøse. Nej. Det er de faktisk ikke. De er faktisk meget rolige. Sådan. Rolig op til jul, Lars Persson. Lad os se, hvordan de har det derude, hvordan de handler. Det ser ud til at være en forrygende dag. Ja, jamen, det er jo turnaround Tuesday. Det er derfor, det jeg kommer ind, og så straks så bliver det meget sjovere. Nej, spøj til side. Altså, det er jo det, vi har set et par gange, at efter en weekend, så bliver der rusket i træet, og folk er blevet forskrækket over noget, der er sket, eller der er kommet dårligere historier ud, og nu vender vi rundt og buller op. Det der er over mig lidt i øjeblikket, det er sådan, det er de meget hysteriske udsving, der er i markedet. Det synes jeg, nu har jeg jo været med en del år, og jeg synes, at hysterikken er måske skruet en lille smule op, også når man ser på indeksniveauet. Altså det danske indeks starter med at falde sådan 4%. Det er sådan ikke så ofte, vi oplever det faktisk, og det sagde Sara også i går. Man skal mange år tilbage for at opleve det. Vi skal nok hen tilbage til finanskrisen for at opleve noget af det. Det, der så til gengæld er det positive, når man ser på det i øjeblikket, det er, at spreadet mellem køber og sælger er ikke så stort, som det var, da det var finanskrise. Der var der jo nærmest 5% imellem køber og sælger, selv i en aktie som NKT. Det oplever vi ikke i øjeblikket, og derfor kan vi godt tørre sveden lidt af panden. Og jeg havde heller ikke nogen opringninger eller mails fra nogle af mine kunder, eller noget, som skrev, nu har jeg ondt i maven. Det er sådan lidt okay. Sådan. Så det må være tegn på, at likviditeten stadigvæk er der i markedet, Lars Persson, og spredtet ikke kører ud? Ja, og så som også Per siger, vi har set, at Novo er steget 79% i år. Altså, der, okay, tør øjnene. Og så mest ærgerligt er selvfølgelig, hvis du har købt den i november til de der noget højere kurser. Men all in all, hvis du har bare købt den i maj eller juni måned, så har du stadigvæk tjent penge på Novo. Så må man heller ikke glemme, at der kommer nok noget udbytte til februar og marts måned. Så nej, jeg var heller ikke sådan, at jeg hoppede rundt, men jeg synes, at udsvingene er blevet meget større, også på indeksniveau, og det er det, der måske sådan løfter en lille advarselsfinger hos mig. Men Per Hansen, nu som Lars Persson er inde på, der er jo altså masser af investorer, som oplever, at det meget fine afkast, som de sådan kunne se vokse stille og roligt gennem året, nu siger jeg stille og roligt, det har sikkert ikke været stille og roligt hele vejen igennem, men trods alt, et pænt afkast i 2021. Altså, nu bliver toppen jo skåret af. Skal man bare tørre øjnene, som Persson siger? Nej, man skal jo ikke have ondt af aktieinvestorerne. Aktieinvestorerne er jo nogle meget opportune mennesker. Det synes jeg er fedt. Det er jo der, aktiemarkedet er jo det fedeste sted at være investeret. Det er der, pulsen slår. Og grunden til, at der er så mange, der er med, det er jo, at virksomheder, det er mennesker, og mennesker, de skaber jo den gode, og måske samtidig den lidt mindre gode stemning. Så det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at hvis man dykker en lille smule ned, skralder under indeksoverfladen, så vil man nogle steder se, at nogle af superaktierne, de bærer altså en meget stor del af anledningen til, at det slutter godt. Så har man været indeksinvestor globalt set, så får man et fuldstændig fantastisk afkast. I tillæg til de der 10-12-15%, man har fået på indeksniveau, så får man 6-8% som passiv dollarinvestor, fordi 2/3 af verdens aktiver faktisk i en passiv forvaltet portefølje er dollar eller dollarafhængige. Men billedet snyder en lille smule, hvis man går ned under og har haft for mange Lundbeck, eller har haft for mange FL Schmidt, eller har haft for mange af de selskaber, som ikke har kunne levere det, som investorerne har sat næsen op efter. Så det er et meget polariseret billede. Men sådan en lille smule tilbage til det, Lars han siger, jeg tror faktisk, man skal have mere ondt i maven, hvis man har spist for meget risalamande, end hvis man har været investeret i aktiemarkedet. Det tror jeg ikke, vi har endnu, men det kommer vi nok til. Lars, lad os lige hoppe ned i nogle enkelte aktier og kigge lidt på, hvor at vi sådan startede. Jeg så, at ISS er en af dem, der kører sådan pænt op i hvert fald. Hvad rykker ellers derude? Jamen, ja, selvfølgelig Per Aarsløf, som er kommet med årsregnskab eller kvartalsregnskab, de har jo sådan skævt regnskab, og der går det faktisk rigtig godt. Toplinjen stiger for fjerde kvartal og året, så de får et forrygende år og hæver også udbyttet til 8 kroner mod 6,5, og det viser jo, at det går den rigtige vej. Og så er der jo masser af store byggeprojekter, som de er med i øjeblikket. Femeren dernede osv. Så det er jo rigtig godt i øjeblikket for den sektor. En anden sektor, hvor der kommer til at være Chubang, eller der har været lidt fokus i hvert fald, det er drilling-sektoren, fordi kommer vi til at mangle olie, eller kommer vi ikke til at mangle olie? Og så på grund af den her fusion, eller mulig fusion med det her amerikanske selskab, så er de ude og fortælle om, hvordan det er gået, for ligesom at lægge nogle regnskabstal på frem for investorerne, så de kan se, hvor godt det egentlig går. Og der er jo faktisk sidste år, var der et dundrende underskud, og i år er der et mindre overskud, men overskud i hvert fald, så det går den rigtige vej også for den sektor. Så det er egentlig det, og så er der jo nogle af de mindre selskaber som Trifork og Bang & Olufsen, der stiger. Bang & Olufsen er jo et af de første regnskaber, vi får her det nye år, når vi går ind i det, og så skal vi jo se, hvordan det går med dem. Så det bliver lidt spændende at se den udvikling der. Så vi retter også vel generelt det små minuser, der er, og det er sådan lidt mindre selskaber, der falder en lille smule, så det er de store. Jamen, de ligger og siver op igen stille og roligt. Mm. Der var også et par regnskaber fra amerikansk side, Lars Persson, som jeg ved, du lige suste hurtigt forbi Micron og Nike, som begge to gjorde det bedre end ventet. Ja. Og de aktier, de steg altså også i eftermarkedet ganske betragteligt. Ja, og det er vel egentlig... Hvad du vil sige til det? Ja, men jeg har ikke noget at læse dem, men jeg kan jo bare se, at begge to er steget efter, og Nvidia steg faktisk også i eftermarkedet. Og det er jo egentlig det, man kan se, de amerikanske futures her fra morgenstunden allerede ligger op. Så den positive stemning er der jo. Der er jo stadig det sentiment, altså at vi skal bruge stadig flere chips og det hele den her sektor, den buller der ud af, og det når vi kigger og spejder ud af, så kommer vi til at mangle og stå og trippe for at få produkter nok på den side. Det har vi jo hørt fra bilproducenterne. Folkevogn er ude og siger, at de producerer mindre biler og sådan nogle ting og sager, fordi de simpelthen ikke kan få komponenter nok. Og hvis man så tager den ting med sig ind i 2022, så kan det være, at man skulle måske se på, jamen hvem kan producere komponenter til bilerne, når vi nu skal have dem lidt længere, så går de også en lille smule mere i stykker. Så det kan jo godt være måske, at dem, der producerer støddæmper og lydpotter og alle de her ting, der ser, de får en ekstra boom til næste år, fordi at, det er simpelthen noget, at vi kommer til at skulle proppe ind i de biler, vi måske troede, vi skulle sende på de evige bilmarker, men dem skal vi altså holde noget længere endnu. Så der er måske noget der. Og så kan det også være, at man skal gå forbi de her bilbaser. Der er blandt andet den her Auto 1 nede i Tyskland. Den har haft en forfærdelig kursudvikling her på det seneste. Men det kunne godt være der, hvor at min nabo kommer til at sælge sin bil, eller hvad hedder det nu, der kommer til at være nogle højere priser, hvis man skal i gang i det her brugtbilmarked. Og der er allerede noget der. Så hvis man så går og kigger på nogle emner til næste år, så tænker jeg måske, det kunne være lidt sjovt at kigge den retning, bare som arbejder bare i hvert fald. Kunne du også finde på at kigge på karavaner, som Mads Christiansen har i sin portfølje? Åh, ved du hvad, den har jeg ikke så meget styr på. Jeg holder mig over til den her side af Atlanten, og så derfor så har jeg egentlig lige kigget på de der. Og der er jo så nogle i Sverige, nogle af de bilproducenter, altså der producerer bildele. Der er også nogle nede i Tyskland, Continental og Hella og de her. Og de har ikke alle sammen haft det lige godt, men hvis man så kigger på sådan som Nokia Tyre, der er i hvert fald ved at ske, der er ved at komme nogle nye købsignaler, så det kan man måske overveje. Og så læste jeg faktisk også i min motorblad, at når man nu er investor eller køber en elbil, så er det nogle andre dæk, man skal bruge end dem, der tidligere har været til de der benziner og elbiler, fordi de accelererer mere. Så det kunne også være, at der var en ny gimmick der, man lige også kan holde lidt øje med. Du læser simpelthen motorbladet også? Jamen selvfølgelig gør man det. Hold dig fast. Ja, sådan det. Godt, så jeg bed mærke i, Lars Persson, at du sagde, at den underliggende positive stemning, den er altså tilbage. Den kunne jeg godt lige tænke mig at smide på bordet her. Per Hansen, i går, da vi stod og kiggede på det her aktiemarked, og det væltede ned, og det var virkelig voldsomt, gigantiske hug til virkelig mange aktier, sådan hele verden rundt. Der tænker jeg, at den der positive stemning, den er der forsvundet fuldstændig. Nu er vi bare negative, nu går det hele i sort, og vi skal ned i et gigantisk stort sort hul. Hvad tænker du? Jamen, aktiemarkedet giver jo altid svaret. Det er ikke sikkert, at aktiemarkedet har det rigtige svar, men aktiemarkedet er jo altid der, hvor hvis du ligesom kigger på investorerne, så kan du ved at måle aktiekursudviklingen, så kan du afkode, hvad for et humør de er i, og det er jo risikopræmien. Lysten til at være der, eller frygten for at være der. Så nej, det tænker jeg ikke så meget på, men jeg tror også, der er jo en ændring på vej. Jeg tror jo, man kommer til at se et anderledes 2022. Jeg tror, vi kommer til at få lidt flere udsving. Jeg tror, vi får færre stigninger. Så tror jeg, old school, det kommer lidt på mode igen. Og noget af det der, når vi går fra noget, som har været godt, noget, som har været relativt stabilt, til noget, som måske bliver mere polariseret, mindre stabilt, flere udsving og giver måske lidt mindre afkast, så tror jeg, det er noget af det, der forvirrer investorerne. Og så tænker jeg faktisk lidt på, hvis din nabo han er ved at sælge sin bil, så må han jo være godt på muffen, for er det ikke noget med brugte biler, de er i høj kurs? Jo, det er det. Ja. Så. Glimmerne. Det her, vi skal også lige have en julequiz på banen. Det er jo her i december, der quizzer vi alle dagene her i Millionærklubben, og du kan selvfølgelig gætte på, hvad der er for et selskab, vi tænker på her i studiet. Der kommer ledetråde hver dag, så går du ind på Facebook og finder det særlige opslag, vi har lavet til netop julequizzen, og så skriver du altså dit bud der, og du må gætte lige så mange gange, du vil. Du må også godt kopiere, hvad de andre skriver. Alle skal kunne være med, så hop bare derind, hvis du vil være med, og så vinder du altså en Millionærklubben-kop og et par bøger, hvis du er den heldige, som vi trækker sidst på ugen. Og dagens ledetråd til det selskab, som vi tænker på, den lyder sådan her. Selskabet offentliggjorde en opdateret strategi og vækstplan i sidste uge på sin årlige investordag. Altså, hvad var det for et selskab, der holdt investordag i sidste uge og offentliggjorde en opdateret strategi og vækstplan? Det var faktisk et par investordage. Der var både investordag i torsdag og fredag, men der blev altså lagt nye ting på banen. Så gå ind og skriv dit bud der, hvis du har sådan et. Det foregår altså ude på Facebook. Ja, og der er altså særligt et par aktuelle cases på aktiemarkedet, der fylder nærmest hele billedet. Novo Nordisk var i hvert fald i vælten i går. Det er der vist ikke ret mange, der var i tvivl om. Vi skal lige sådan tilbage og finde ud af, hvor Novo Nordisk står i dag, Lars Persson. Og jeg kunne godt se, at aktien den stiger, men så meget stiger den jo sådan set heller ikke. Nej, vi tager lynhurtigt et blik på Novo Nordisk og ser, hvordan den udarter sig lige op. 1,3 op, 684,1 er lige handlet sidst. Så nej, altså selvfølgelig er der lige nogen, der skal sunde sig lidt, og vi kan jo alle se, alle finanshusene er ude og justere deres kursmål og sådan nogle ting og sager. Men de var jo... Det var jo leveringsproblemer, det var jo ikke sådan, man ændrede guidance, det var ikke sådan, at man lige pludselig skar ned på det bundlinje- og vækstscenariet. Så jeg tænker, at Der er ingen grund til at være rigtig nervøs som Novo-aktionær i øjeblikket. Ej. Men grafen er ødelagt, så hvis vi bruger teknisk analyse, så skal vi lige sunde os og bruge den her uge til måske at regenerere os og se, om den kommer ind i den lange trend igen, eller om den for alvor ligesom er bløbet ud, og skal man så reducere, hvis man har for mange, eller skal man blive i båden? Ikke? Og nu er der ikke engang nogen fredaghandelsdag i den her uge, Lars Pedersen, så du kan ikke handle. Nej. Vi trækker hovedlinjerne selvfølgelig op på historien i udsendelsen i går. Det er altså problemer med hos en underleverandør af fedlemiddel Wegovy, og de er altså så store, lød det fra selskabet, at det kommer til at gå ud over resultatet i 2022. Der blev altså skåret 200 milliarder plus af markedsværdien. Per Hansen, der var et conference call så også lidt senere på dagen. Det har vi selvfølgelig ikke nået at tale om i sagens natur her i Millionærklubben. Hvad blev der sagt på det conference call? Jamen, man kan sige, at jeg tror, det svarer meget godt til den kursbevægelse, som vi ser i dag, og jeg tror, at det svarer meget godt til det, som Lars han opsummerer. Ja, det kan godt være kortsigtet, så er der kommet lidt flimmer på nethinden, men det ændrer ikke ved, at Novo Nordisk stadigvæk har et verdensklasse produkt. Det er jo det, der er rigtig vigtigt. Det er jo ikke nogle kliniske data, som vender pilen nedad. Det er jo ikke et udtryk for, at der kommer en meget stor konkurrent, der lige pludselig kommer til at æde en meget stor del af det vækstmarked, som Novo Nordisk de satser på. Det tror jeg faktisk, at det, som investorerne skal tage med derfra. Og så tror jeg, at det her det er en risikopåmindelse om, at kigger man på Novo Nordisk og prisfastsættelsen, den er sådan lidt til den gode side, så prisfastsættelsen til 2023, den er kommet helt ned på noget, der ligner en 5-26 gange 2023, vel at mærke, under forudsætning af, at indtjeningen frem mod 2023 stiger med 25%. Så det her, det er en påmindelse om, at de 79% eller de 800 milliarder kroner, som aktien har taget på i overvægt, i kontrast til Wegovy, som jo gerne skulle skabe en undervægt, at det er altså ikke gået ubemærket hen, og prisfastsættelsen er ganske høj. Men Per Hansen, kan du ikke godt forstå, hvis der sidder nogle investorer, eller måske potentielle investorer derude, som tænker, okay, i fredags, der vurderede vi det her selskab til at være x antal milliarder værd, og nu lige pludselig, så er det så 200 milliarder mindre værd. Altså, hvordan kan sådan en værdi bare forsvinde ud i den blå luft? Jamen, 200 milliarder, det bliver jo først og fremmest et stort tal, fordi Novo Nordisk, det er et meget værdifuldt selskab. Mm. Fordi som udgangspunkt, så kan man sige, en 10% korrektion i en enkelt aktie, er det noget, der sker meget sjældent? Nej, det er det ikke. Hvis man kigger på Vestas, så falder den faktisk 20% eller tæt på 20% i forbindelse med deres nedjustering i Q3. Hvis man skruer tiden 5 år tilbage, i det Novo Nordisk tænker på annus horribilis, så var det faktisk der, hvor Novo Nordisk også var udsat for nogle kursfald i størrelseorden 10-15%, der skar de deres kortsigtede vækstforventninger i 2 lige små dele. De skar de langsigtede vækstforventninger i 2 lige små dele, og det skete med nogle få minutters mellemrum. Det er altså 5 år siden. Det var der, hvor aktiekursen var på vej ned omkring eller under 200. Mm. I mellemtiden har den været oppe på vej mod 800. Så aktiemarkedet, det er sådan set bare et sted, hvor der sker noget. Det er der, hvor der bliver sat pris på noget. Det er pulsen, som virkelig, virkelig slår, som om man er ude og løbe en 100 meter hele tiden. Og det er fedt. Det er så fedt. Men altså dengang tilbage i 2016, det havde været en gigantisk god handel, hvis man havde købt dernede omkring de 200 Novo Nordisk. Mm. Er det samme billede, vi ser nu, Per? Skal man købe på de her lavere niveauer i forhold til, hvor vi havde aktien i fredags? Nej, det er ikke samme udgangspunkt, og det er jo simpelthen fordi, at det vi fik der i 2016, det var, at udgangspunktet for Novo Nordisk var et helt andet, end det er i dag. Det vil sige, når først aktien den kører meget ned, og der skal vi huske på det der med statistik, eller det der med matematik, hvis noget går fra 500 ned i 200, jamen så er det jo et fald på 60%, hvis jeg sådan lige umiddelbart kan regne ud. Hvis du så har en stigning på 60% fra 200, så er du kun tilbage i 320 igen. Så noget med matematikken, det skal man huske en lille smule på. Er vi i en situation, hvor Novo Nordisk inden for de næste 5 år kan komme til nogenlunde og 3- eller 4-dobbelt deres aktiekurs? Det tror jeg faktisk ikke, fordi så snakker vi om noget, der nærmer sig 5.500 milliarder danske kroner. Det er noget, der nærmer sig noget, der ligner en 700-800 milliarder US dollar. Så kommer de op i en international liga, hvor de simpelthen bare står fuldstændig alene størrelsesmæssigt. Det tror jeg ikke. Det kræver et helt tredje ben ud over diabetes og ud over fedme, og det kan godt være, de finder det. Altså, man kunne jo sådan lidt få indtrykket af, at snuppen Novo, en eller anden tablet mod et eller andet, og så skal verden nok gå. Det var faktisk noget af det, som man kiggede på forud for 2016. Fra 2014 til 2016, Lars Rebien Sørensen, You Ain't Seen Nothing Yet, det gamle Backman Turner Overdrive hit, som han han måske på et tidspunkt tænkte, at det var måske ikke så heldigt, jeg sagde det i 2014, for i 2014-2015 var det faktisk sådan, at en række af Novo Nordisk konkurrenter, de begyndte at melde om prispres i USA på diabetes, og det kunne Novo Nordisk ikke se på det var et tidspunkt. Der blev det en lille smule, klogere, men nej, tilbage til det spørgsmål. Ej, vi kommer ikke til at se en 3-4-dobling Novos aktiekurs de næste 5 år, men mindre kan jeg også gøre det. Men ja, fordi det er vel stadigvæk, altså der er vel ikke altså, nogen af os her i studiet, der er i tvivl om, det er et godt, solidt og fornuftigt og veldrevet selskab, som ja, de fleste investorer vel basically har godt af her i porteføljen. Verdensklasse. Verdensklasse. Verdensklasse. Ja, så kan man bare samle op, uanset nærmest hvor den ligger. Jamen altså, der findes jo ikke nogen gratis, frokoster og gratis buffeter på aktiemarkedet. Der er ikke gratis penge. Sådan er det ikke. Man er nødt til at løbe en risiko, men altså, hvis man nu sætter sig stille og roligt ned i sin aktiestol og bliver siddende, og ikke rutscher for meget frem og tilbage i båden, så man risikerer at kæntre, så skal det nok gå. Novo Nordisk er jo gigantisk store derude på diabetesmarkedet, men Per Hansen, det som du er inde på her i dine perspektiver i forhold til også, du lige nævnte Lundbeck, altså er vi ude i, at Novo Nordisk på en eller anden måde også er lidt sårbar i forhold til en fremtidig pipeline? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo, de har jo to meget store områder, og så har de en række ting, som de arbejder med on the side. Så det synes jeg ikke. Jeg synes, der er en række andre danske selskaber, hvor jeg vil være mere nervøs, eller hvor mulighederne er større. Det kommer jo an på, om det, de arbejder med, det lykkes, eller det ikke lykkes. Nå, nej, jeg er ikke bange for pipeline, og så synes jeg faktisk, der har været noget, som var lidt tankevækkende, nemlig at så vidt jeg så var Novo Nordisk topchef Lars Fruergaard, han blev kåret som årets leder, i hvert fald i en eller anden regi, og der blev han så spurgt om, hvad med hans successionsplan, og så svarede han, jamen jeg er jo først lige startet, og det synes jeg faktisk svarer meget godt til, at der hele tiden, en gang imellem, så er det fornuftigt, at vi ligesom siger, i stedet for at kigge på, hvad der skal ske om 5 år, så prøv lige at kigge på, hvad der allerede fungerer rigtig godt nu, og hvad vi har i pipeline inden for det næste par år. Så sådan hånden på kogepladen, Per, vil du ture og samle Novo Nordisk op her, hvis du ikke har den i din portefølje? Hvis jeg er langsigtet investor, ja, absolut. Okay. Lars Persson, vi skal også lige omkring noget teknik i forhold til Novo Nordisk aktien, fordi nu var du inde på, at med sådan et gigantisk fald, som den fik i år, så kan det godt være lidt svært sådan at bruge den tekniske analyse. Hvad gør du så? Jamen altså, hvis man er sådan helt nøgtern med teknisk analyse, så vil man reducere sin beholdning, altså fordi den er faldet ud af den opadgående trend, og så der er ikke så meget egentlig at komme med. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal reagere lynhurtigt og hive håndbremsen, fordi man mener, der bliver rødt, men jeg synes jo allerede, at lyskurven nu er blevet lidt gul, og måske bliver den grøn lige om lidt, så skal vi ikke lade ugen rase ud. Jeg prøver at bruge det, nu har vi endda ikke engang en hel uge, men jeg prøver at bruge ugesignaler og se, hvad er det egentlig, der er foregået, fordi så galt i min optik var det jeg kan fuldstændig taget fejl, men så galt var det faktisk ikke, og når det var ikke en mus, der var død, vi har set ting reagere meget voldsomt også med mus, der ikke klarede det, osv. Så jeg synes jo, at måske det var en lille smule hårdt slag, men igen, også aktien er steget de her mange procent, så det har også været, nogle har måske blevet fristet, også fordi vi skal huske på, at der er rigtig mange udlandske investorer i det danske aktiemarked, og pengene er altså bedre i ens egne lommer, end de ligger og flyder rundt ud på markedet. Fordi når du træder ud på markedet, at risikoen er der, og ikke når pengene er hjemme i lommen. Så kan det godt være, at de brænder i lommen, men de er i hvert fald sikre hjemme i din lomme, så kan du ikke tage dem. Så det kan også være nogen, der har reageret på den måde, på den korte bane i hvert fald. Så teknisk set, så er den altså faldet ud af den positive trend lige på den korte bane. Er det der, vi er? Cash is king, Lars Persson? Er det der, vi er på året? Det ved jeg ikke, om det er, men det er jo cash is altid king, fordi der er jo altid en ny mulighed for at bokse ud i markedet, og de der langsigtede investorer, som Per han taler om, dem vil jeg egentlig gerne møde. Det er måske et par enkelte pensionskasser, men generelt så har jeg aldrig mødt de her langsigtede investorer, og hvis du fylder dem i en båd, så tror jeg, at de kunne sidde alle sammen i en lille sightseeing-båd ude på kanalerne, fordi de er der ikke rigtigt. Det kan godt være, at folk siger, at de er langsigtede, men lige så snart, at kursen ikke går op, og vi ser det der ping-pong spil, så har du dem frem og siger, jamen hvorfor stiger den ikke? Jamen du skal være langsigtet, jamen hvor, og det er der, hvor kæden hopper lidt af en gang imellem. Ikke? Ja, men det er faktisk, altså jeg synes, jeg ser flere og flere overskrifter også uden på finansnyhederne om, at der er hedgefondmanager og store kapitalforvaltere, altså begynder at tale om, at man måske er godt tjent med at have en masse cash på lommen, sådan lige her nu. Per Hansen, hvad tænker du om det? Jamen det kommer, de der kommentarer, de kommer jo altid efter, at kurserne de er rystet og raslet, og der er nogen, der står og ryster træet lidt. Det er vel ikke så mærkeligt. I den periode, hvor aktien de bare går opad, der er der jo ikke nogen, der spørger, om man skal gå ud af aktiemarkedet fuldstændig på samme måde, som hvis jeg er et eller andet sted kl. 01.30 og er det bedste er bagved, fordi jeg har fået en 2-3 flasker vin, så er der jo ikke nogen, der spørger, hvordan ser det ud i morgen. Og sådan er det jo. Så længe stemningen den er god, så tænker folk, den bliver endnu bedre, mere musik på, flere flasker på bordet, og nu skal vi altså have noget mere gang i den. Det er vel helt normalt, er det ikke det? Nej, det ved jeg ikke, om det er helt normalt. Man skal tage nogle penge hjem en gang imellem i hvert fald, Per. Er det lige nu så? Det ved jeg ikke. Altså, man skal forberede sig på, at 2022 det bliver et andet aktieår. Jeg tror, at siden finanskrisen, der har vi jo haft en global økonomi, som fra tid til anden har ligget økonomisk vækstmæssigt respirator. Og hvad har det betydet? Jamen det har betydet, at centralbankerne, de har sagt, don't worry, vi kommer simpelthen bare til at stimulere. På et tidspunkt, så kommer vi nok til at trække stimulansen væk, men vi skal nok sørge for, at det skal nok gå. Det vi kommer til at se nu, det er, at i 2022, med de udmeldinger, der er lagt, så siger den amerikanske centralbank, vi kommer til at hæve renterne. ECB, de siger, vi er ikke klar til at pensionere udtrykket midlertidigt, og vi tror faktisk i 2023, 2024, der tror vi faktisk, at inflationen ligger under det langsigtede mål på 2%. Det er jeg ikke helt sikker på rigtigt. Jeg tror, den rigtige version der, det er, at vi har et Sydeuropa med nogle gældsniveauer, som slet ikke kan bære højere renter. Jeg tror, det er den virkelige forklaring. Vi ved, at ECB's pengepolitik har altid været lagt an på laveste fællesnævner. Summa summarum, det her det burde jo give lidt højere renter. Det har rigtig mange nye investorer siden finanskrisen faktisk ikke set. Det her det burde måske også give yderligere en lille smule på dollaren. Fordi hvis det den relative renteforskel mellem dollar og euro den bliver ved med at køre en lille smule ud, jamen så er der måske muligheden for, at den dollar, som faktisk allerede i dag er lidt overvurderet, den kan blive mere overvurderet. Men sådan at se et aktiemarked, der sådan krakelerer i 2022, det ved jeg ikke. Korrektioner, de kommer jo altid ubelejligt, og de er ret voldsomme, og sådan er det på aktiemarkedet. Altså, det er jo egentlig, valuation doesn't matter until it suddenly matters. Ja, lev med det. Er det ikke det, man siger til den slags? Det er der nogen, der siger i hvert fald. Der er flere lyttere, som altså også sidder derhjemme og måske en lille bitte smule, i hvert fald i går var en lille bitte smule nervøse. Der er nogle af dem, der skriver til os her på 42 42 03 21, og det kan I selvfølgelig som altid gøre her i studiet. Griber jeg dem gerne. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din sms, og smid den altså afsted på 42 42 02 03 21. Der er blandt andet en lytter, som har skrevet til os, var en del af forklaringen på det store fald i går. Ikke at vi bare så investorer, der tog profit ovenpå et ekstraordinært godt aktieår, og når vi kommer til januar, så vil de gå ind i markedet igen i søgen efter afkast. Var det det, vi så, Per Hansen? Ja, til det første, og måske til det andet. Ja. Så man kan sige, at det er vel ikke så mærkeligt, når man kigger på et noget uensartet år. Det har vi snakket om under indeksoverfladen. Der er ikke grønne afkastrapporter til alle. Så er det vel helt naturligt, at folk siger 79% op i Novo Nordisk. Et uensartet år. Lidt usikkerhed. Lidt stigende usikkerhed med sådan et selskab som Novo Nordisk, som jo vel står for 40% af den samlede markedsværdi i Danmark, hvis man ikke er kappet i C25, så er det vel meget naturligt, at man ligesom siger, skal vi ikke prøve at sikre julegaverne? Der er, så kan vi, hvis vi sælger mandag, så er der jo kun to på lørdag, så har vi pengene hjemme lille juleaftensdag. Så i den her scene, så er det meget naturligt. Jeg synes, det er helt naturligt. Jeg synes, det er helt forståeligt, og i nogen her scene, så er det faktisk meget fornuftigt. Men kan vi ikke også, altså kan vi bruge de her sæsonudsving, som vi nogle gange også står og taler om i Millionærklubben, til noget her, Per Hansen? Fordi jeg tænker også, at der er vel stadigvæk mennesker, som lige her inden årsskiftet også smider ekstra mange penge ind på pensionsopsparinger, altså penge, som også skal ud og investeres lige præcis, når vi kommer ind i januar, fordi pensionsselskaberne skal jo også ligesom ud og finde afkast. Har du snakket med Tina for nylig? Ja, hende kender jeg godt. Hende kender du godt. Ja. For there is no alternative to aktier. Spørgsmålet det er, om der er nogen alternative til aktier. Hvis der ikke er nogen alternative til aktier, hvis vi er i et scenarie, hvor renterne de begynder at tække op af, og husk nu på, de sidste måneder, der har man snakket meget om, at renterne de skal stige, men de er altså faldet. Så hvis det er sådan, at markedsrenterne de skal tække op af i 2022, og du står med en lang række obligationer, så er det ikke set, at du får noget afkast på dine obligationer. Om 5 år, hvis renterne er steget, så kan du reinvestere til et bedre udgangspunkt, og det er et større forventet afkast. Men hvis der ikke sådan for alvor er nogle stærke alternativer til aktier, så spiller Tina jo ind. Så kommer Tina ind, og så siger hun, jamen så skal jeg stadigvæk have investeret en meget betydelig del af mine penge i aktier. Det er der jo sådan set ikke ændret noget ved. Det, der er ændret, det er, at investorerne, de skal moderere deres afkastforventninger. og det er svært at leve med. Mm, det er det. Der sker jo selvfølgelig også andre ting her på denne tid af året derude på markedet. Lars Persson, i går der var du sød og sendte en liste til mig over, hvad det er for nogle selskaber, der hopper op og ned i indeksene, altså bytterpladser, havde han sagt derude. Vi ved allerede, at Jyske Bank i mandags skiftede plads med, hvem var det nu? SimCorp? Mm, ja, SimCorp røg ud af C25, Jyske Bank røg ind. Ja. Jyske Bank, som havde været ude, fordi at de blev mistede pladsen til Netcompany året før, så der sker altså hele tiden sådan udsving. Også der betyder den slags overhovedet noget for aktiekurserne og for investorernes måde at kigge på markedet på? Altså det betyder mindre, end hvad det gjorde for nogle år siden. Der i gamle dage var det, nu det lyder virkelig som om, jeg har været her i mange år, men det har jo også været her par år. Nogle år. Men det har haft større betydning, men det betyder også måske, at der er nogen aktier, som lige pludselig får noget fokus, altså specielt hvis du rykker op fra midcap til large cap eller fra small cap til midcap, så kommer der lige pludselig noget dækning. Der er nogen, der begynder at observere dig, fordi vi må bare erkende, også når du kommer ned fra First North, der er måske slet ikke nogen, der er dækning på nogle aktier. Og så hver gang nogen rykker op i klassen, så bliver man, det er ligesom når i Superligaen, når lige pludselig så kommer du op og spiller på første holdet, og du har måske været junior eller et eller andet. Og på den måde, så er der lige pludselig nogen, der opdager dig og vil købe dig, og det er også det, der sker ude på aktiemarkedet. Lige pludselig er der nogen, der vil købe dig. Nogen, der siger, hov, den lækker bisken har vi måske ikke rigtig haft tid til at analysere, fordi vi må ikke købe aktier. Sådan er det med Lav og jeg. Vi må ikke købe aktier for under, der har en markedsværdi for under 500 millioner. Så altså, selvfølgelig kigger vi lidt på dem, men der er ingen grund til at gå rundt og være sulten og sige, hold op i den lækker bisken, hvis vi alligevel ikke kan købe det. Og det der med, ikke må, det er altså et benspænd, vi har lagt ind for jer. Ja, sådan er det. Så, altid. Så hvad hedder det nu? Så, og sådan er der jo mange fonde, der har det. Og det samme også med dem, der investerer i small cap og mid cap og large cap. Altså, de har jo nogle specielle grupper. Der er så de der small cap, der når aktien følger op i large cap, så må de måske godt stadigvæk have den. Det skal man jo gå ind og se i vedtægterne. Men generelt er der også nogle large cap, eller nogen, der følger de der store indeks, som ikke kigger på de helt små eller mellemstore, og når de så rykker op i indekset, så bliver det noget, de kan kigge på, og måske lige pludselig sige, den vil vi have til porteføljen. Og så kan det skabe sådan lidt bias på kort sigt, men ja, ikke lige så voldsomt som i gamle dage. Og nogle af dem, der skiftede plads, Per, du skal nok få lov. Jeg vil bare lige nævne et par stykker af dem. Fra midcap til large cap, det var Bavarian Nordic, Chemometec, NKT, NTG. SAS noteret i danske kroner og Bus noteret i danske kroner, de blev altså rykket fra midcap til large cap segmentet. Og ja, så var der altså også en masse small cap, der rykkede op til midcap. Mm. Per, havde du en kommentar? Jamen altså, hvis man kigger på nogle af de små selskaber, så det er umiddelbart kommer til at tænke på, så har investoren det nogenlunde det, som hvis man er taget langt uden for civilisationen, og så mangler mobildækning. Mm. Altså, det kan godt være, de har manglet analytikerdækning, men de mangler også dækning i det hele taget, og det er jo noget af det, vi har set i aktiekursudviklingen. Ikke fordi de mangler analytikerdækning, men de sender et SOS om, at de har haft det lidt svært ved overgangen til at være børsnoteret, og der er rigtig mange af dem, de har simpelthen bare ikke været forberedt godt nok. Mm. Det er bare helt grundlæggende sådan. Og så tænker jeg også, at det betyder ikke så helt så meget. Det betyder noget. Det er jo den gode udvikling, der gør, at et selskab kommer ind eller ud. Og aktiemarkedet, de er altid foran alle mulige andre. De snuser, og de er et myrepindsvin, der kigger, og de leder efter trøfler og alle mulige andre ting. Så i det øjeblik, hvor udskiftningerne de sker, så siger vi, det har vi set. Vi er klar over det. Mm. Godt. Som sagt var en af dem, der skiftede plads fra midcap til largecap Bavarian Nordic, og Per Hansen, den skal vi altså også lige omkring et selskab, som i den grad også har været i vælten her på det seneste. Yeah. Over 360 i september, så vidt jeg husker, der lå aktierne altså havde det godt og lun, men det varede ikke længe før, så skulle vi altså ud i nogle gevaldige rutsjeture. Kan du ikke lidt tage os omkring dit syn på Bavarian Nordic? Jamen Bavarian Nordic, det er jo ret simpelt faktisk. Og det er jo fordi, det kommer an på, hvad en forventning du har til Bavarian Nordics pipeline. Du kan få den til at være 1000 værd mindst, og du kan også tegne et billede af, at det de arbejder med, det vil ikke vise sig enten at være kommercielt bæredygtigt, det vil sige, de kommer for sent med deres booster, og ellers så er pandemien blevet til en epidemi eller noget andet, hvor det gør, at potentialet er mindre. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at de har iværksat et nyt RSV-forsøg, et fase 3-forsøg. Der er ikke nogen, der har lykkes med det indtil videre, og hvis man tager de meget negative briller på, så siger man, at det kan godt være, at Bavarian Nordic de vil transformere sig selv fra et binært selskab, det vil sige et selskab med 0-1, virker deres forskning og pipeline, eller virker den ikke? Hvis den virker, så er det helt fantastisk. Hvis den ikke virker, så er det ikke noget værd. Men hvis man laver vacciner, så er der lidt mere stabilitet i de der ting. Men hvis man ikke tror på, at der er en kommerciel bevæggrund i boosteren, og eller hvis man tror, at RSV-virus ikke fører frem til, at man når et produkt, jamen så er det ikke sikkert, at den værdi, der er der i dag, at den svarer til den værdi, der er i selskabet. Men hvis RSV-virus, det virker, jamen så er aktien nogle gange mere værd, end den, hvad den er i dag. Men Per, vi skal jo høre, hvad du mener, fordi Peter i Silkeborg, han sidder blandt andet og kigger lige præcis på Bavarian, og han spørger netop til dig, er værdien fair og korrekt, som den er her nu? Hvad mener du, mit svar det var? Jeg synes, det var sådan lidt rundt om på den ene side, på den anden side. Jeg synes, man skal tage udgangspunkt i at spørge dem, som ved mest om det, det er jo forskerne. Og indtil videre, så vil jeg jo sige, at det desværre ikke lykkedes for nogen at skabe gennembrud på RSV-virus. Bavarian Nordic har to udfordringer i den her scene. Den ene, det er, at det ikke lykkedes, og den anden, det er, at der er faktisk en hel del, som arbejder på noget, der ligner det her, jeg tror, GSK og Sanofi arbejder sammen, og der er også nogle andre konsortier, som arbejder sammen på at skabe det her. Så det er sådan, biotech-investor, det tror jeg også, jeg fik lejlighed til at sige tidligere, for mange investorer, de har for meget biotech. Og det er jo simpelthen, fordi de er ikke helt klar over, eller har ikke indstillet sig på, at biotech, også selvom vacciner er lidt mindre af den højrisikotype, hvis det virker, at biotech, det er 0 eller 1. Altså forestil jer det, som vi har set inden for de sidste par dage, nemlig at Biogen i USA har fået en meddelelse fra de europæiske pendant til FDA, hvor de siger, vi godkender faktisk ikke jeres middel her mod, var det ikke Alzheimer, så var ikke sådan det var. Så siger de, det kan måske være, at vi skal prøve at reducere prisen. Jamen reducere prisen, det er sådan set ligegyldigt, fordi det, der er helt afgørende, det er, at man har dataene, man har overbevisende data. Data, data, data, det er det, der gør forskellen. For mange private investorer, de har for mange biotech-aktier, og det er jo fordi, de håber på 2/3 kinderæg, de håber på en overraskelse, så håber de på at hjælpe folkesundheden. Og så skal de tjene nogle penge på samme tidspunkt. Men det er sværere end som så, og der findes ikke nogen industri, hvor risikopræmien den giver sig som en elastik, man troede kun kunne give sig en halv til en hel meter, som lige pludselig bliver spændt 50 meter ud i hver side. Tror jeg på, at Bavarian Nordic lykkes med det her? Jeg håber det. Så er det ikke sagt for meget. Lars Persson, skal vi ikke også lige tage den tekniske side af sagen? Og jeg ved godt, at det er normalt er Lars Svendsen, der taler meget om Bavarian Nordic her i programmet, og sådan dybt inde i hvad der foregår der. Men altså, nogle gange er det også meget sjovt at høre dit perspektiv. Ja, men teknisk. Så tager vi da bare rent kurven. Kurven har været faldende siden september og siger, at altså, jeg er farlig, så du skal passe på, og mange af modellerne er faktisk gået i salg, så lægger man så en langsigtet, prøver man at skralde alle de der matematiske modeller, og så bare prøver at se kursudviklingen, så har den faktisk egentlig sådan nogenlunde positiv overordnet fra oktober til frem til december, hvis man lægger på de allerlaveste bunde. Altså det, så skal du også være klar til at sige, jamen der hvor vi er nu, fra 360 til 260, jamen, så arbejder du i det spænd. Og det var det, Per han var fortalt om, at elastikken i det her selskab, den kan altså godt udvides noget. Så er du klar til store elastik, altså skal du have stor elastik i livet, jamen, så er der også måske fint med Bavarian i din portefølje. Men så skal du måske heller ikke have for mange af dem. Per, du havde en kommentar, kunne se. Man skal passe på, at man ikke springer ud med elastikspring, fordi det kan jo være sådan, at elastikken, den måske giver sig, enten så giver den sig for meget, så man rammer jorden, eller så springer elastikken. Det er jo ikke så godt. Men hvis jeg sidder og kigger på et scenarie, som investorerne kan håbe på, jamen så er det jo ikke kun, at man bliver ved med at diskutere en booster eller RSV-virus eller lidt andet. Så håber man jo på, det vil jeg da gøre, hvis jeg var Bavarian Nordic-aktionær, så håber jeg da på, at Moderna eller BioNTech på et eller andet tidspunkt siger, vi tror faktisk, vi vil sætte vores største aktiv i spil, nemlig vores høje valuation. Og så vil vi købe ind i nogle af dem, som har en lovende pipeline inden for vacciner. Og i den her scene, så kan man sige, nu ved jeg ikke, hvad markedsværdien er af Bavarian Nordic. Skal vi bare sige, den er 20 milliarder plus minus cirka. 20 milliarder danske kroner, det er jo rigtig mange penge. Men kigger man på Moderna, og kigger man på BioNTech, jamen så snakker man jo om, det ved jeg ikke, 30, 40, 50, 60 milliarder euro dollar i den der henseende. Og hvis det var mig, der sad og kiggede på det der, så ville jeg da begynde at planlægge tiden efter covid-19, for jeg håber da snart på et eller andet tidspunkt, at den er færdig. Og så ville jeg da planlægge en fremtid med nogle andre vacciner, og så ville det være meget naturligt, at jeg sidder og kigger på nogle af de selskaber, som arbejder inden for noget af det, som ligger tæt op af det, vi selv arbejder med. Ikke i relation til boostervaccinen, men måske i relation til RSV eller et eller andet. Så hvis nu der skulle komme et bud fra nogle af de her amerikanere, eller tyskere, eller hvad det nu er på et eller andet tidspunkt, så synes jeg da bare, at så vil det da bare være en appelsin, der kommer ned i turbanen, og det er måske noget af det, som jeg ikke har set så mange investorer eller analytikere sidder og fokuserer på. Men Per, er det en strategi i sig selv? Jeg ved, at Lars Svendsen han er glad og gerne gør den slags, altså lige præcis holder øje med, hvad han mener er take-over-kandidater, og så hopper på dem. Mm. Er det en strategi i sig selv, som giver mening for almindelige private investorer? Nej, det er ikke en strategi, der kan bære en positionering i sig selv. Det skal man se som en blandt flere kurstriggere, som tilsammen sandsynlighedsvægtet gør det opportunt at investere. Men det er ikke sådan, synes jeg, at man skal kigge på, hvad er det for nogle selskaber, der skal overtages. Fordi den liste, den kommer altid i kølvandet på, at et eller andet selskab et eller andet sted er blevet overtaget. Og så er der nogen, der siger, hvem bliver så den næste? Og det, vi kan være helt sikre på, det er sandsynligheden for, at du lige nøjagtigt kan spotte, hvem der bliver den næste, givet at du lige har set, at den her er blevet den sidste. Den er meget, meget, meget lille. Mm. Lad os hoppe fra biotech og over til vindmøllerne, Per, fordi det var jo altså også Vestas, der fik en tur rundt i manegen i går i de negative markeder. Selskabet faldt altså også temmelig meget, og det handlede jo egentlig mest af alt om den her Build Back Better plan fra Joe Bidens side, som ikke blev stemt igennem, og som ser ud til at være kommet ud i gevaldigt stormvejr. Hvad tænker du om Vestas her nu? Jeg tænker, at der var jo et større dansk selskab, som holdt en kapitalmarkedsdag i sidste uge. Og noget af det, som jeg i hvert fald har fået med derfra, og noget af det, som jeg også har lyttet mig til inden for den sidste måned, det er håbet om, at man nu kommer til at lave en varig PTC-forlængelse. Og jeg tror, det er det, som investorerne de reagerer på, nemlig at de havde opfattelsen af, at det var ikke en bag-in-box, som en vin kunne være, men det var i boksen, at man nu kunne få en production tax credit eller sådan en lempeligere beskatning over en meget lang periode, så man ikke skulle lave det her on-off, der kan være en katalysator for hele industrien. Så jeg tror, når vi så Vestas gå ned omkring 178 fra starten, så tror jeg, der har været en Novo-spillover-effekt, udland de sælger for en sikkerheds skyld, sælger de lidt ekstra i Vestas, for vi skal lige være sikre på, hvis nu Danmark ryger af badstanding. Punkt to, den her production tax credit, som man håbede på, og som man var ret sikker på, ville blive stemt hjem, eller være en integreret del af Bidens plan. Så er det jo fuldstændig på samme måde, som da jeg var barn, at Henning Munk Nielsen, som var bagerste mand i forsvaret, han dirigerede alle sine medspillere med frem, fordi nu skal vi op og score det her mål, så tager han bolden på midten af banen, så løber modstanderen ned, scorer, og så tager Danmark igen. Det var i gamle dage. Det var i gamle dage, før vi spillede disciplineret. Og det er det samme, som vi kigger med hensyn til aktiemarkedet. Hvis man forbereder sig og indstiller sig på noget, og det lige pludselig bliver slået i stykker, eller der bliver skabt meget stor tvivl, så har du effekten øjeblikkeligt. Vestas er jo faldet med 40% siden toppen af i år, og der vil jeg altså gerne lige fjerne en misforståelse. Det har altså ikke gjort, at Vestas er blevet billigere. Fordi det, der er sket, den dårlige nyhed, det er, at nedturen i Vestas er fuldt ud modsvaret af den indtjeningsnedgang for 2021, som har varet de sidste 18 måneder. Hvis vi kigger frem til april måned 2020, måneden efter Mette Frederiksen hun lukkede Danmark ned den 11. marts, så skete der det, at forventningerne til Vestas' indtjening i 2021 var et sted mellem 0,9 og 0,95 eurocent. Nu slutter vi 2020, og konsensus ligger aktuelt på 0,40. Det vil sige, aktiekursen den er faldet med 40% fra toppen, men indtjeningsforventningerne er altså blevet mere end halveret fra 2021, og for 2022 der er indtjeningsforventningerne kørt ned med 30%. Så når man ligesom siger, er den så blevet billigere? Og der er der mange investorer, der ligesom holder indtjeningskvaliteten konstant, og så sidder de og kigger på P'et, og P, det står ikke for Per, det står for price. Og i den her scene, så kan man sige, når det her, det sker, jamen så skal man jo bare huske hele tiden at kigge på det relative forhold mellem pris og kvalitet. Jeg håber da, at Vestas de får styr på det. Jeg håber, de kan tjene de penge, de kan. Jeg håber, at de bliver dem, der kommer til at samle den grønne omstilling. Man må bare sige, Vestas er her nu ikke blevet meget billigere, faktisk, selvom den er faldet 40%. Men det er jo en aktie, tænker jeg, som også man måske ude i verden sidder og kigger på, som værende en del af den her grønne omstilling, og som man måske gerne vil have ind, hvis man investerer ud fra den tese om, at vi skal have noget mere grønt, og verden er ved at transformere sig til noget, der er mere grønt, og vi skal bruge de selskaber, som jo kan noget inden for det. Eksisterer den historie ikke mere? Jo, den eksisterer, men det her det er bare et reality check på, at selv de grønne de skal tjene nogle penge. Mm. Hvis vi går kigger en lille smule tilbage, Og nu kommer jeg sådan måske lige med et lidt hip til nogen, som jeg synes har gjort regning uden vært. Hvis vi kigger i 2020, så er noget af det, som begejstrede på aktiemarkederne, det var jo den grønne omstilling. Og grunden til, den grønne omstilling fik et boost uden at få en ekstra vaccine, jamen det var jo, at ideen om, at de grønne aktier er dem, der stiger mest. Og det gav måske nogen indtryk af, vupti-vupti, så kan den grønne omstilling om 2 år, så er den tilendebragt, og indtjeningsforventningerne, de eksploderer der bare derudaf. Men det, der skete, det var 99,9% af den fremgang, der var i aktiekursen, det afkast, man fik i 2020, det var multiple ekspansion. Det vil sige, den enkelte investor var villig til at betale en stadig højere pris for en given indtjening. Og det var den jo, fordi alle skulle investere grønt. Pensionskasserne åbnede op og sagde, du skal lave noget mere purpose-investeringer, for alle de penge, som du selv kan dirigere, der skal du selvfølgelig investere grønt, osv., osv., osv. Der vil jeg bare sige, når man laver de her tematiske investeringer, så er der meget stor risiko for, at det svarer nogenlunde til, at man stiller sig ned på perronen, når klokken den er 4 og ikke kan forstå, at toget det kørte. For toget, det kørte altså klokken 14 i stedet for klokken 16, og derfor så finder man ud af, at man står med sommerkøreplanen i stedet for vinterkøreplanen. Så man skal bare huske på, at det, der skete der, det var simpelthen bare, at investorerne var løbet forud, og det, der har kendetegnet 2021, det er jo ikke kun, at Vestas og Ørsted er gået ned, det er jo også en lang række af de her norske aktieraketter inden for den grønne omstilling, de er jo fuldstændig altså eksploderet nedad, fordi det, der er sket, det er, at der, hvor investorerne tænkte, tju hej, hvor det går, og nu skal det her ting nok komme til at flyve, så er der sket det, de her selskaber, de har ikke kunne levere kortsigtet på det, som investorerne havde gasset sig selv op til, de skulle. Det er den ene ting, og den anden ting, der er sågar nogen, der har haft den frækhed at sige, spørgsmålet er, om vi ikke skal kapitalisere på udviklingen og så udstede nogle nye aktier. Det er altså ikke særlig overraskende. Det er faktisk et tema, som jeg har forsøgt at brede ud i hele 2021. Men jeg håber da, at den grønne omstilling lykkes. Jeg håber, at investorerne de tjener penge på det. Man skal bare hele tiden huske på, selv for de grønne selskaber, der kommer der et prismæssigt og værdiansættelsesmæssigt reality check. Det er altså det, vi har set 2021. Men hvad skal man så gøre, Per, hvis man gerne vil på den grønne dagsorden, når man står med friske penge i hånden? Så skal man tænke meget, meget langsigtet, og så skal man jo nok, undskyld med udtryk, forblive på den grønne gren. Jeg synes ikke, der er ændret noget i det langsigtede billede og de langsigtede muligheder. Man skal bare huske på, at lige så snart, at der er nogen, der snakker om noget, så er de opportune på aktiemarkedet. De er altså stukket afsted. Aktiemarkedet er jo ikke et sted for maratonløbere. Det er et løb for sprintere. Sprintere, de løber interval, og de løber korte sprints og alt, hele tiden. Din. Og en gang imellem, så er det måske sådan, at man skal slukke lidt for nyhedsformidling, og så skal man sætte sig ned og så sige, hvordan ser jeg som investor ud? Hvordan er mine langsigtede prioriteringer? Hvad vil jeg gerne prioritere? Hvad vil jeg gerne investere ind i? Og så skal man måske ligesom prøve at sige, hvad er dyrt og hvad er billigt? Og hvor er der allerede diskonteret noget ind? Hvor er der mulighed for opjusteringer? Hvor er der risiko for, at man bliver skuffet? Ja, vi skal tænke selv, Per Hansen. Nu synes jeg altså, du er krævende. Jeg forsøger jo faktisk at gøre mit arbejde. Lars Vestas og dig, hvordan har I det? Jamen altså, jeg har jo ikke haft den i lang tid, for det første, fordi kursen har udviklet sig, og det har de jo for mange af de grønne aktier selv til sidst. Min Rockwool er jo også kommet med i den udvikling. Man kan spørge, om den er dyr eller billig. Der er så også nogle omkostninger på at producere det. Men hele den grønne omstilling, og det tror jeg også, vi har nævnt her inden flere gange, det var ligesom om, det kogte over. Altså, vi gik for meget til stålet i slutningen af 2020. Simpelthen der i oktober, november, december. Altså, alt, hvad der bare lugtede af grønt eller så grønt ud, det blev revet ind i porteføljerne til nogle priser, der så er der noget af det er faldet så meget, altså Scartec, Solar og så videre. Det skal jeg ikke stå og sige, om det er dyrt eller billigt, men man kan måske godt stå og tænke, jamen, der er noget rigtigt i det. Altså faktisk er der begyndt, når jo herhjemme i Danmark har man lige lavet en kortlinje om, at står nogle af vindmøllerne og tager noget af vinden fra hinanden. Det lyder jo helt vanvittigt. Jeg synes, det er lige meget, hvor jeg er, så blæser det. Men vi kan jo godt opleve, at der er ligesom perioder, hvor det ikke blæser, og vi kan jo se det på vores elregning i år. Den er jo helt gal. Altså gå ind på Energinet. Altså man hopper en gang i stolen. Nu ved jeg godt, at det er der nok ikke mange af vores kunder, der har fulgt med. Men bare prøv at kigge bare hver evig eneste dag. Altså priserne er jo gået eksorbitant op, og det ser jo ikke særlig godt ud. Nu skal lade være med de der oplyste nissemænd ude på græsplænen. Nej, men det er det. Altså, sluk for det hele. Vi går rundt med pandelamper derhjemme. Men så nej, Vestas er ikke en, der er lige i min portefølje, og den får også bøllebank. Og det er jo lige meget, om du så kigger på Gamesa, eller om du kigger på denne her Nordex, eller om du kigger på den her, eller Siemens hedder det nu, Siemens Gamesa. Der er jo ikke nogen af dem, der vinder. Altså, alle grønne aktier har jo fået et spark over knæet, så Måske kan det være, at i 2022 er det langsomt til at samle op, hvis du ikke allerede har fået købt for meget. Og igen, så ender vi jo derover, hvor vi siger, nogen siger, det har været et godt aktieår. Hvis jeg havde fået for meget grønt, det mætter jo så heller ikke så meget, men det har heller ikke mættet i din portefølje i år, vel? Så der kan man sige, det er det, der er udfordringen. Bare nogle linser oveni, Lars Pedersen. Det, ja. Lad os lige bruge de sidste 5 minutter på at kigge frem mod 2022, fordi at vi er enige om, at der kommer til at ske også spændende ting og sager i 2022, basically, fordi det gør der altid. Men hvad er det så egentlig, der kommer til at ske? Noget af det, som jeg selv er en lille smule optaget af sådan, fremover, det er arbejdsmarkedet rundt omkring i verden. Vi ser blandt andet i USA, at det ser ud som om, at flere og flere arbejdere, de samler sig i fagforeninger. Der er måske mere magt på arbejdernes side efterhånden. Og så har vi jo altså også en situation i USA i hvert fald, hvor der er gevaldigt mange flere ledige jobs, end der er ledige medarbejdere. Så der er en eller anden magtforskydning i det, Per Hansen. Kan vi bruge det til noget til sådan at få en fornemmelse af, hvad der skal ske på aktiemarkedet? Det kan man, og det synes jeg, man skal holde øje med, og der kommer jeg faktisk til at tænke på, jeg tror, det er en gammel Bob Dylan-sang, som passer på den grønne sektor, men alle mulige andre, The Answer, My Friend is Blowing in the Wind, så vidt jeg husker, det hed. Så jeg tror, at det her, det relative forhold mellem det, der skal være til ejerne, og det, der skal aflønnes til andre faktorer, det kan meget vel blive en faktor. Og det er ikke, fordi jeg står her og skal drive fagforeningspolitik eller noget som helst. Det har jeg ikke nogen holdning til, når jeg kigger på aktiemarkedet. Men det er jo sådan, at man kan ikke få både i poser og i sæk, man kan ikke få, at aflønning af arbejdskraften skal ske på et helt andet niveau, samtidig med, at ejerne de får et fuldstændig fænomenalt afkast, hvis man ikke har en slutbruger at sende priserne, forhøjet priser videre til. Jeg synes, det er meget spændende at se, om den her mangel på arbejdskraft, som jo ikke kun handler om, hvor mange jobs der er, men som også handler om, hvor mange der søger de her jobs. For noget af det, vi ser i USA, det er jo faktisk ikke, at antallet af folk, der udbyder deres arbejdskraft, eksploderer opad, samtidig med, at efterspørgsel efter arbejdskraft, den eksploderer opad. Så noget af det, som jeg synes, at man skal kigge meget på, det er, hvis ikke man ligesom får øget det her udbud, jamen så er det sådan, at så kan man meget vel komme til at se en inputfaktor i forhold til aktieinvestorerne, som kommer til at blive dyrere, og det vil formentlig komme til at spise ind i profitabiliteten. Og det ved vi, at vækst og især hvor mange penge, du kan hive ned på bundlinjen af 100 kroners omsætning. Det er rigtig, rigtig vigtigt, for så vidt angår den pris, som din investeringsvare, altså en aktie, kan handles til. Og du har jo allerede afsløret, Per, at du ikke ser den samme afkastgrad, eller ikke afkastgrad, altså de samme afkast til investorerne her i løbet af 2022, som vi har været vant til sådan de sidste mange år. Nu har vi også været ret godt vant, lad mig ligesom sige det på den måde, igennem en hel del år. Hvad kan vi se frem imod? Jamen, vi skal se frem imod et afkast, som læner sig op af det langsigtede gennemsnit, måske en lille smule mindre, tror jeg. Og så kommer vi til at se et mere polariseret afkast. Og noget af det, som jeg måske frygter en lille smule, det er om vækstinvestorerne og dem, der har investeret i de langsigtede investerings- og vækstcases, om de bliver skuffet. Det tror jeg, det er noget af det, eller det er noget af det, som jeg tænker mest på i 2022, og det er Federal Reserve, der har bolden der. Har vi en situation, hvor 3 rentestigninger bliver til 4, har vi en situation, hvor 3 andre dots i 2022 bliver til 1, så ser verden helt anderledes ud. Så derfor så synes jeg, at der er 2 ting, man skal holde øje med ind i starten af det nye år. Det er, omikron, bliver det den gode smittevariant, som smitter sindssygt meget, har mildere symptomer og laver den her immunitet inden for 3-6 måneder, som vi ikke har kunne få med andre ting. Så tror jeg, vi får en cyklisk optur, som presser renterne, men som presser investorerne tilbage i nogle af de her lidt old school aktier, som har skuffet så dramatisk de sidste. Jamen old school aktier, det er jo sådan noget som FL Schmidt og ISS og Lundbeck, det er jo, vi har jo haft lejlighed til at snakke om herinde, vi har en 69% aktionær i Lundbeck-fonden. Jeg får helt tårer i øjnene, når jeg ser, hvor lidt de egentlig gør. Det er skræmmende faktisk. Jeg synes faktisk, at Lundbeck-fonden, de skulle overveje, hvis ikke de har mere energi at bruge på den her børsnotering, så skulle de måske overveje at tage Lundbeck af børsen. Nå, okay. Du er så kategorisk, havde jeg sagt. Du kan prøve at kigge på aktiekursudviklingen, så kan du prøve at se, om du kommer frem til en anden konklusion. Okay, så penge fra Per Hansen kommer der ikke lige i Lundbeck, lyder det til. Det ved jeg ikke. Den er jo ekstremt lavt prissat. Og jeg håber der på bedre tider. Bare lige her til sidst, Og det skal være kort, men Per, vi har også set her i 2021, at det er væltet ind med nye investorer på aktiemarkedet. Der kommer rigtig mange nye til. Det er jo fantastisk, at der er flere mennesker, der har fået øjnene op for det her super. Sted. Det er super fedt. Ja. Tror du, vi kan fortsætte i den retning, eller er der for mange, der ligesom brænder fingrene på sådan nogle nedture, som for eksempel mandag, så de ligesom holder sig væk? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg ser fuldstændig fantastisk udvikling i 2021. Der kommer mange flere investorer ind. Ja, der er nogen, der er lidt utålmodige, men flertallet, de er faktisk meget tålmodige. De tager aktiemarkedet ind under huden, og så forsøger de faktisk at blive klogere på aktiemarkedet og virksomhedsøkonomi og en lang række andre ting. Det er en meget lang rejse, men jeg er meget, meget, meget positiv opstemt over den udvikling, vi har set i 2021, men der er lang vej endnu. Det er sådan, politikerne, de gør jo alt, hvad de kan for at spænde ben for dem, som vil spare op i aktier. Det er jo en statsmandsforbrydelse at gøre det overhovedet. Kan man egentlig sige, at politikerne ikke spiller mere med risikovillig kapital og enkle beskatningsregler og konforme regler i relation til, om du køber aktieobligationer, fast ejendom eller hvad du egentlig gør. Investorerne, de kæmper på trods af, at politikerne, de er så totalt fraværende fra vinduet, desværre. Ja, heldigvis. The more the merrier, der er med på aktiemarkedet, og så må vi jo kæmpe den kamp sammen mod politikerne. Per Hansen og Lars Persson, I var de bedste har, jeg nogensinde har haft i studiet. Det var fantastisk. Tusind tak, fordi I var med mig i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.